Свабода джаз, музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 15 кастрычніка ў пражскай студыі Дмітрый Падбярэцкі, яшчэ раз вас вітаю. У нас яшчэ засталося ў праграме навіны з Беларусі і свету, агляд беларускага інтэрнэту ад Сергія Навумчыка. Людміла Куц паразважае пра маладых беларускіх спевакоў, чаму таленты рэдка прызнаюцца найперш на радзіме. І яшчэ з музыкі Blood, Sweat and Tears, Юрый Несцярэнка, Эсбьёрн Свенсон Трио, Владимир Ткаченко, Людмила Куц, еще один дуэт Биби Кинг и Джон Ли Хукер, Дэйв Брубек квартет, Тед Джонс. Мы будем все это слухать тягом ближайшей годины, а почнем в эту другую годину сегодняшнего вещания с дуэту двух славутых скрипачов Жана Люка Панти и Стефана Грапелли. Правда, композиция чомусьці называется «Swing Guitars». Навіны з Беларусі і свету. Шотландыя зробіць яшчэ адзін крок да незалежнасці. Гэта адбудзецца заўтра, калі прэм'ер-міністр Салманд атрымае дазвол на рэферэндум. Сёння прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон падпіша шатландскім прэм'ер-міністрам Алексам Салмандам пагадненне, якое дазваляе правесці ў Шатландыі рэферэндум аб незалежнасці і аддзяленні ад злучанага каралеўства. Ад 1999 году ў Шатландыі існуе ўласны парламент, але пакуль яго паўнамоцтвы абмежаваныя. Апытанне паказвае, што за абвешчэнне незалежнасці выступае меншасць шатландскіх выбарцаў, аднак колькасць іх паступова расце. У сталіцы Манголіі дэмантавалі помнік Владзіміру Леніну, пастаўлены ў цэнтры гораду 58 гадоў таму. Рашэнне аб дэмантажы было прынятае мэрам Улан-Батара, чальцом дэмакратычнай партыі Батам Уулам. Каментуючы рашэнне аб зносе, мэр заявіў, што ў часы праўлення Леніна і Сталіна ахвярамі палітычных рэпрэсій сталі тысячы манголаў. Раней адміністрацыя гораду паведаміла, што помнік будзе прададзены з аўкцыёну. На яго месцы ўлады маюць намер усталяваць новы манумент у памяць аб ахвярах масавых беспарадкаў 2008 году. Учора аўстрыец Фелікс Баумгартнер такі скочыў з вышыні 39 кіламетраў, больш чым у тры разы вышэй, чым набіраюць пасажырскія самалёты, фактычна з вакуума. Падчас падзення ён дасягнуў хуткасці гуку 1137 кіламетраў за гадзіну. У шчыльных слоях атмасферы Фелікс адкрыў парашут і паспяхова прызямліўся. У часе скоку аўстрыец пабіў тры рэкорды – вышыні скоку, вышыні палёту на паветраным шары і хуткасці свабоднага падзення. Учора на цырымоніі закрыцця першага нацыянальнага форуму музея Беларусі, які адбываўся ў Гродні, былі ўганараваныя пераможцы конкурсу музея Беларусі трэцяму тысячагоддзю. Гран-пры конкурсу атрымаў гомельскі палацава-паркавы ансамбль. Пераможцы і дыпламанты вызначаныя ў 17 намінацыях. Нямыя фільмы савецкай вытворчасці «Кастусь Каліноўскі» і «Народжаныя ў агні» пакажуць на фестывалі «Камерата», які адбудзецца 18-20 кастрычніка ў Беластоку, паведамляе Еврарадыё. Фільм пра кіраўніка паўстання 1863-64 гадоў будзе паказаны пад музыку Сергія Пукста. А стужку «Народжаныя ў агні», прысвечаную 10-годзю ўтварэння БССР, агучыць сваёй музыкай група «Релікт». Гэта былі навіны на хвалях свабоды. Джаз. Мы ж крочым далей. І зараз асабіста для мяне вельмі такая, вельмі прыемная кампазіцыя прагучыць, таму што яна взята з альбому калектыву Blood, Sweat and Tears, з таго самага вінілавага дыска, які дагэтуль зберагаецца ў мяне дома, які я набыў на за неверагодныя па савецкіх часах, прызнацца, кошты. Blood, Sweat and Tears. Pony, let the spinning wheel spin. You got no money and you got no home. Spinning wheel all alone. Talking about your troubles and you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you buy the directing sign on the straight and show you the colors that are real. Someone is waiting just for you. Troubles by the riverside. Catch a painted pony on the spinning wheel ride. Ha! spinning wheel fly. Сябры, я нагадываю, што штодня пасля сканчэння, неўзабаве пасля сканчэння вяшчання «Свабоды джаз», все два гадзінныя кавалкі гэтай праграмы выкладаюцца на сайце «Свабода.орг» разам з плейлістом і з некаторымі спасылкамі на відэа тых музыкаў, якія ўдзельнічалі ў эфіры ў гэты дзень. На чарзе у нас Юрый Нестерэнка з групай White Night Blues. Гэтая кампазіцыя была напісана словы польскага вядомага паэта Богуслава Лечмана, перакладзенай на беларускую мову, і гучалі нават у Польшы падчас аднаго з блюзавых фестываляў, дзе выступаў Юра са сваімі калегамі па групе. І гэтая ж песня трапіла ў выдадзены альбом Юрыя Нестерэнкі, які быў запісаны падчас канцэрту на гэтым блюзавым фестывалі. Нестерэнка, Юрый, у песні «Знаю столькі пяшчотаў». Знаю столькі пяшчотаў тваіх, ды калі за не хочаш. Зорка в небе, я згадываю эту пешоту без слов. Что за хата дает твоим устам шукать мои очи? Так возвыше меня не выправляешь у дивный край сну. Что за хата дает твоим устам шукать мои очи? Так зазвичай мене виправляєш у дивний край снов. з ночі ваконне шкло позолотой. Сонце ударить і раптом світла водоспади прольє. Твої вусни на вейках, що хочеш мені гетай пешотой. Повести, кажи, не скранай тільки в усни своє. Твої усни на вейках, що хочеш мені гадай та шутай. Розповісти, кажи, не скранай тільки в усни своє. Свою стужку у Фейсбуку і приходжу до виснови. Понеділок. Нема такої активності, чи так гэта я хотів би справдзіць у Сергія Наумчыка, який прийшов у студію «Свободи джаз» з заглядом білоруського інтернету у понеділок. Привітання, Сергій. Привітання, Діма. Ну, справді, можна подумати, що ось нейка така затихлая сфера, а вогуль і ці важная сфера. Виглядає, що важна. Ось Даша Слабченко пише у Фейсбуку: «Учора новина по ОНТ при візит Кирила, патріарх мається на увазі, почалася со слову кшталту «блогери уже окрестили эту встречу». Ключевое слово тут «блогеры». Бачите, уже на корыстальников посылаются и официальные сродки массовой информации. Вот такая подея, якая, я бы сказал, не только белорусская, а европейская, альбо сусветная, и она не политичная, не культурницкая, не музычная, не связанная с джазом. Хотя я думаю, что в ушах музыка свистела. Это прыжок бесстрашного Феликсу, австрийца, с вышини 39 километров. Это вышиня, якая просто недосягальная до самолетов, для звычайных самолетов. И вот один из корыстальников пишет, прочитал заголовок «Космичный рекорд». Бесстрашный Феликс прыгнул с вышины 39 километров. Уявил себе, что падает с вышины помник Дзержинскому. Ну, помник Дзержинскому у Беларуси сдается рекорд по этих помниках. Я себе уявляю вот такой помник, когда он падает без парашюта, это не дай бог кому на голову, хіба что только не упадет на будинок КДБ, тогда не шмат бы кто, видать, плакал. Ну, але... Ну, у апошні дні, все ж таки, мені подається, важная, найбольш важная тема, яка і зауважена, гэта був блог нашого колеги Сергія Дубовця, артикул под назовом «Мови демократи і мови диктатури». Я нагадаю, що він пише про уживання білоруської мови як пра мову ўвогуле як пра апошні рубеж. Вось ён кажа, што за 18 гадоў мы разгубілі ўсё, што магло б нас аб'ядноўваць і ўзмацняць, што было б для нас каштоўнасцю. Беларускай дэмакратыі больш няма нічога святога, апроч мовы. І калі сёння чытаю старонку вядомага апазіцыйнага палітыка ці знанага дэмакратычнага журналіста Фейсбуку па-расейску, я гіпофізам адчуваю, што мы па розныя бакі фронту. Мы гаворым на розных мовах. Я на прыніжанай Беларусі. У Беларусі, але роднай мове дэмакратыі, ён на навязаны яму сіламоц мове каланіяльнай дыктатуры. Канец цытавання Дубаўца. І вось урывак з дыскусіі на гэтыя тэзісы піша Вячаслав Дыянаў. Ну, той Дыянаў, які, як мы памятаем, узначалі яго кампанію «Рэвалюцыя пра сацыяльныя сеткі». Вешаць на дэмакрату бірку з гатункам 1 альбо гатункам 2 у апошні час стала модна. У адных крытэрыях гэта мова нацыяналіста, у іншых удзел альбо не ўдзел гэта байкотчыкі. У выбарах у трэці гэта інтэлектуальны ўзровень, напрыклад, Маскевіч. Дыянаў пісаў па-расійску, я пераклаў. Яму адказвае Юрка Ціхановіч, што беларуская мова гэта не крытэрый, гэта апошні рубеж Беларусі. А вы кіруецеся ў разуменні нацыяналізма саўдэпаўскімі крытэрыямі, якія і да сёння існуюць у Расіі. Вельмі добра некалі на радыё «Свабода» Пётр Садоўскі прывёў сучаснае вызначэнне нацыяналізму ў разуменні еўрапейскіх філосафаў. Сапраўды, вось гэты тэрмін нацыяналізм, ён, як мы бачым, ні ў паліталагічнай нашай сферы ў Беларусі, ні ў пабытовым, ні нават вось у інтэрнэт-сумаўленнях ён яшчэ не вызначаны. Ён мае такое, ну, пэўнае негатыўнае ацэначнае адценне, негатыўнае пераважна. Я магу памыляцца, Сергей, але мне так здаецца, што шмат людзей цалкам па-рознаму асэнсоўваюць сутнасць вось самаго гэтага панятку нацыяналізм. Ну, безумоўна. Скажам, у свядомасці якой-небудзь цёткі з Віцебска, з Маркаўшчыны, нацыяналіст – это той, хто гаварыць на беларускім языке. Всё, больш нічога, дастаткова. Так, натуральна, ён яшчэ будзе бенефавіц, эпізацыянерам, ну і туды ж вораг народа, так. Для, я не знаю, французскага палітолага нацыяналіст – гэта зусім іншае. Гэта, скажам, чалавек, які, ну, ставіць у сучаснай Францыі прыоритэтам нацыянальныя інтарэсы ў разуменні, ну, напрыклад, у пэўных такіх аспектах, як, скажам, гэта разумее нацыянальны фронт Францыі. Гэта скарачэнне міграцыі, гэта пэўныя, так сказаць, праграмы. Нацыяналіст у разуменні тых краінаў, якія дамагаюцца, дзе народ сапраўды дамагаецца, так сказаць, нейкага суверэнітэта, незалежнасці, ну, у народах, скажам, у курдаў, да, гэта толькі пазітыўны вобраз, ніякага іншага. Але на сённяшні дзень мы маем тую сітуацыю, што ў Беларусі, канешне, тэрмін нацыяналіст, ён атаясамліваецца хутчэй з негатывам. Гэта ні ў якім разе не мінус тым людзям, якія распавядаюць нацыянальныя каштоўнасці, проста тут, відаць, варта было б ўжываць іншы тэрмін – нацыянальныя дэмакраты. Вось гэта сапраўды тое, што, відаць, не выклікала б некіх негатыў. Я хачу вернуцца да блога Сергея. Гэтыя водгукі былі ўзяты ўжо з сацыяльных сетак ці гэта з сайту? Не, гэта з Фейсбуку. А на сайце, гэта я ўзяў з Фейсбуку, у дыскусіі Фейсбуку, а на сайце Сергей, калі не памыляюся, ўвогуле за апошнія месяцы пабіў рэкорд. Там штосьці 150 у яго лайкаў у фейсбукаўскіх і больш за 100 лайкаў у сацыяльнай сетцы ўКантакце. То бок амаль 300 чалавек, ну і Твіттер таксама, амаль 300 чалавек проста перанеслі гэты артыкул, падабалі яго, перанеслі яго нейкім чынам так ці інакш на свае старонкі. І гэта паказвае, што вось такая колькасць актыўных, інтэрнэт-актыўных асобаў, у сялякім разе, калі не цалкам падзяляюць меркаванне Дубаўца, ну дык з большага з ім згодны. Ну, калі мне... Прынамсі не засталіся абыякавыя. Ведаеш, калі мне нешта не падабаецца, я лайк ставіць не буду, ты таксама напэўна. Дзякуй, Сергей. Сергей Навумчык быў заглядам беларускага інтэрнэту на хвалях «Свабоды джаз». Мы крочым далей. Арці-шоу у нас в праграме. Thank you. Засталося яшчэ не так шмат часу, тым не менш мы трошкі так дэзарыентаваліся ў часе і ў прасторы, і якраз менавіта такую назву мае кампазіцыя, якая зараз прагучыць у выкананні Цэлі Фонсэкі «Дезорыенте». Nem do sul, nem cor de rosa e nem azul. Eu não sou daqui, nem mais de lá. Girar no vento é meu lugar. Perto do equador e às vezes por lá. «Свобода. Джаз». Навіны з Беларусі свету ў скарачэнні. Сёння прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон падпіша шатландскім прэм'ер-міністрам Алексам Салмандам пагадненне, якое дазваляе правесці ў Шатландыі рэферэндум аб незалежнасці і аддзяленні ад злучанага каралеўства. А пытанне паказвае, што за абвешчэнне незалежнасці выступае меншасць шатландскіх выбарцаў, аднак колькасць іх паступова расце. У сталіцы Манголіі дэмантавалі помнік Уладзіміру Леніну, пастаўленае ў цэнтры гораду 58 гадоў таму. Рашэнне аб дэмантажы было прынятае мэрам Улан-Батара чальцом дэмакратычнай партыі Батам Уулам. Каментуючы рашэнне аб зносе, мэр заявіў, што ў часы праўлення Леніна і Сталіна ахвярамі палітычных рэпрэсій сталі тысячы манголаў. Аўстрыец Фелікс Баумгартнер такі скочыў з вышыні 39 кіламетраў. Падчас падзення ён дасягнуў хуткасці гуку 1137 кіламетраў за гадзіну. У шчыльных слоях атмасферы Фелікс адкрыў парашут і паспяхова прызямліўся. У часе скоку аўстрыец пабіў тры рэкорды вышыні скоку, вышыні палёту на паветраным шары і хуткасці свабоднага падзення. Учора на цырымоніі закрыцця першага нацыянальнага форуму музея Беларусі, што адбываўся ў Гродні, былі ўганараваныя пераможцы конкурсу музея Беларусі трэцяму тысячагоддзю. Гран-пры конкурсу атрымаў гомельскі палацава-паркавы ансамбль. Нямыя фільмы савецкай вытворчасці «Кастусь Каліноўскі» і «Народжаныя ў агні» пакажуць на фестывалі «Камерата», які адбудзецца 18-20 кастрычніка ў Беластоку, паведамляе Еврарадыё. Фільм пра кіраўніка паўстання будзе паказаны пад музыку Сергія Пухста, а стужку «Народжаная ў агні», прысвечаную 10-годзю ўтварэння БССР, агучыць сваёй музыкай група «Релікт». Гэта былі навіны на хвалях свабоды джаз. Я хачу нагадаць, што цягам працоўных дзён штодня гучаць невялічкія ўрыўкі цыклю, які называецца «Белы спіс». А ў панядзелак мы можам паслухаць гэты «Белы спіс», ну, выглядзе пэўнага такога дайджэсту, і апошняя праграма была прысвечана Александру Кулінковічу. Слухаем. Вітаю на хвалях Радыё Свабода. Тут Сергій Буткін. Нашы героі тыя, хто паклаў пачатак такой з'яве, як беларускі рок, і тыя, хто працягвае ўвасабляць іх ідэі ў наш час. Яны нарабілі шуму ў беларускай музычнай прасторы не толькі сваімі спевамі, але і ўчынкамі, ды не пабаяліся адкрыта выказаць сваю пазіцыю. У іх няма эфіраў на дзяржаўным тэлебачанні і радыё, затое ў іх ёсць куды большая любоў і павага слухачоў. На гэтым тыдні ўпісваем у белы спіс свабоды яшчэ адно імя і размаўляем з лідарам адной з самых тытуляваных рок-каманд краіны Александрам Кулінковічам. Калі чытаеш гісторыю яго гурта «Нейрадзюбель» ды знаёмішся з іх музычнымі подзвігамі, неяк сам па сабе прыходзіш да думкі пытання. А ці не мінул ужо іх час, а разам з тым і залатая пара ўсяго айчыннага року, які натхняў беларускую моладзь на зломе стагоддзяў. З гэтага трошачку правакацыйнага пытання мы пачалі гутарку з Александрам Кулінковічам. Нет, не думаю. В минуту слабости, наверное, есть какие-то идеи. Не насчет нейродзюбеля, а насчет вообще рока в нашей стране. Вот. Но потом как бы проходят какие-то концерты, я вижу, что люди приходят на эти концерты, я вижу, что приходят новые люди. Люди очень молодые, очень старые, то есть не такой большой, конечно, приток новых людей, но он все равно есть. То есть он людям все равно интересен. Он, точнее, он этот рок, она эта группа. Людям интересно. Вот. Я не думаю, что времена прошли. Конечно, все это место пусто не бывает из-за всех этих запретов, которые уже 8 лет тянутся. Естественно, мы все очень сильно сдали позиции. И рок-музыканты, и моя группа в частности. Понятное дело, что когда на прилавках не появляется Steamroll, вот, его место занимает D-Roll. По каким причинам Steamroll исчез с продажи, это уже отдельный вопрос. Ну, это также и с рок-музыкой, и также и с нейродзюбелем. Но, тем не менее, он востребован. Если сейчас на кассах опять появится Steamroll, его начнут покупать. Можно мало кленшу, хусимо за мало. И так не удала потрапил, и так не сгребна стихожу. И так не шмат я маю, и воли не набуду. И только без свободы не хочу, не буду. очень сильно стали завинчивать гайки насчет рока и в Беларуси, и в России. Я не связываю это с тем, что народ объелся или что это стало разрешено. То есть рок-музыка не исчезала так просто. Стали потихонечку забивать это все дело попсой. Рекламировать попсу, стали вовсю закрываться рок-передачи в Беларуси, и в России, в частности. Вот, а вы посмотрите на ситуацию в Украине. По-моему, с украинской музыкой все в порядке. Потому что там вовсю продается стимрол. Люди его берут. А у нас просто нет этого всего. Какие у нас передачи, посвященные року? У нас нет таких. В России, по-моему, тоже нет. По крайней мере, на центральных каналах. Ничего уже этого нет. Все позакрывались. Началось все с программы А. Свято место пусто не бывает. Когда с эфира исчезает группа «Ва-банк», появляется Катя Лель. Так и у нас. Чем меньше в эфире Нейра Дзюбеля, там, тем больше, не знаю, там кого. Листовок. Свободу не дам никому, свободу не дать никто мне, свободу не дам никому, свободу не дать никто мне. Так не сжимать я маю, мне не треба воли, ты свою свободу не дам николи. Свободу не дам никому, свободу не дать никто мне, свободу не дам никому, свободу не дасть ніхто мне. Яго каманда была хіба адзінай, каго ўсур'ёз успрымалі ў беларускамоўнай тусоўцы ў 90-х. Хоць Кулінковіч і пяяў па-расійску, але кожнаму было зразумела, што гэтыя песні створаныя тут. Рэдкасць на тыя часы расійскамоўны Нейра Дзюбель паклікалі выступаць на цалкам беларускамоўны фестываль басовішча. А Мулявін, уручаючы прыз як лепшаму гурту году на рок-каранацыі, сказаў, што яго меркаванне супала з выбарам журы. Сам Кулінковіч не раз заяўляў, што любіць сваю радзіму, хай сабе і выказвае тую любоў расійскімі словамі. А пасля таго, як да яго трапіў Томік Караткевіча, ён вырашыў заспяваць на сваёй мове. На той час Нейра Дзюбель меў у дыскаграфіі ўжо 8 альбомаў. Пытаюся у Александра, ці не цяжка было перайсці на беларускую? Не, абсалютна ніяк не тяжело. Говорить по-белорусски ненормально, мне думать по-белорусски тяжело. Поэтому, когда я какое-то вот интервью там или сложно сочиненное предложение, мне очень трудно говорить их по-белорусски, потому что мысль, переводчик работает очень медленно. А песни абсолютно никаких проблем не возникает. И писать песни на белорусском то же самое. Когда я их пишу, я начинаю думать по-белорусски, соответственно. И опять же, все происходит очень легко и быстро. То есть, не медленнее и не тяжелее, чем по-русски. Только нужно настроиться на какую-то вот волну. Тогда, когда я начал писать на белорусском, я зачитывался Короткевичем просто вообще до умопомрачения просто. И в итоге мысль, которая выходила из головы, она была исключительно моя. Калісьці у мінулым я был ветераном. На свято сабесу прыйшоў падарунак: радыё, кветкі, кансервы, бананы і тэлевізар. Айчынны ласунак. Уключыў тэлевізар, рыпрыш сабрамі. Я да радыё кропкі, а ён ужо там. Кансервы і не стаў ужо адчыняць. А я уже не помню, с чего мы решили ее по-белорусски спеть. Просто не помню. То ли потому, что нас резко позвали на басовище, мы не так быстро не успели написать новые. Мы начали переводить старые песни, которые у нас были, которые можно было исполнить по-белорусски. И мы обратились к Витусу Мартыненко. Вот он нам прислал перевод нескольких песен, в том числе и «Беларусь и Бералис». Вот она очень хорошо за белорусский язык там лег. Уже с трудом вспоминаю, что там был русский текст. Если человек поет о том, что он собирается умереть здесь, собирается не покидать эту страну, оставаться жить здесь, если ты считаешь, что это плохо, то прошу прощения. Что за идеологи у нас всегда странные такие? Ну что за идеологи, если песня от имени человека, который собирается жить, продолжать жить и работать здесь, это плохая песня. Если песня, которая поется по-белорусски, это тоже плохая песня, оппозиционная песня. Нахрен нужны такие идеологи? Они на своем месте находятся, они зря хлеб свои едят. Я назираю за усім послядовно, ваш душу прозристо, Москву и Коломну. Светлые очи и наше небо, кольки жадал, мне стольки не треба. Я помру тут. Я помру тут. Я помру тут. Праграму «Белспіс» слухайце часткамі ў працоўныя дні на хвалях беларускай свабоды і ў выглядзе дайджэсту па панядзелках. Перш чым прагучыць наступная музыка, я нагадаю, чым адзначыўся дзень 15 кастрычніка ў гісторыі музыкі. У 1968 годзе адбыўся дэбютны канцэрт «Лед Зэпелін» у брытанскім універсітэце горада Сюрэй. У 1973 годзе на першае месца ў хіт-парадзе часопіса «Білборд» выйшла песня «Энджі» ў выкананні «Роллінг Стоунз». І 15 кастрычніка 1950 году нарадзіўся Крыс дэ Бург, паводле метрыкі Крыстофер Джон Дэвідсон. А яшчэ сёння дзень народзіна ў выдатнага музыканта, выдатнага чалавека Анатоля Кашапарова. Спевака і скрыпача Яна Жанчака, саліста групы Лявоны, а таксама Людмілы Куц дзень народзінаў. Мы зараз пакуль будзем слухаць Людмілу ў дуэце з Владимиром Ткаченком у песні саксафаніста Хендерсона «Same as you». Мы з ёй звяжемся і пагаворым, і павіншуем яе таксама з днём народзінаў. Владимир Ткаченко, Людмила Куц. Just tell me that I'm doing good, 'cause baby, I'm just same as you. just get me all excited. I'll jump on anything that moves. Well, I don't want to ride for nothing. 'Cause what do you want me to do? But when I do what I should, just tell me that I'm doing good. 'Cause baby, I'm the same as you. Як я ўжо казаў, сёння сярод іншых свой дзень народзінаў будзе, напэўна, святкаваць спявачка Людміла Куц, якую я вітаю ў эфіры «Свабоды джаз». Добры дзень, Людміла. Добры дзень. Я шчыра віншую з днём народзінаў, і каб вось і было і шмат ганарараў, і шмат выступленняў, і галоўнае, на маю думку, задавальненне ад той працы, якую выконваеш. Спасибо огромное, это сюрприз для меня, потому что я меня так еще никто не поздравлял. Правда? Но николи не поздно. Конечно, твои слова сбылись. Люда, у нас, да, не так шмат у нас часу. Я вось, с чего хотел бы начать нашу размову. Мы уже не один раз были свидетелями того, что некие белорусские артисты, про яких у Беларуси, власно кажучи, не ведусь, выступить те то на Украине, те то там у России, те то за заходней межой. И там признаются в огле, як лезь не зорки. Чему так отбывается? Что многие у нас просто никому не потребны. Дима, я не могу тебе ответить на этот вопрос, потому что как бы не могу похвастаться сама, что я сильно востребована. Вот. А что касается молодых исполнителей, я не знаю, у нас может... Не знаю, не тот уровень, может, культуры, восприятия, потому что то, что у нас творится, это слушать невозможно. Это эфир мается на увазе. Да, я посмотрела девочек и Беатрис, и посмотрела Литвинковича, и вообще он мне очень, ну, конечно, я обалдела, потому что действительно очень здорово выступил. А когда я смотрела выступление девочек это в прошлом году, я услышала такую фразу: «Вы уже старые». Вот, как ни странно, у нас не надо петь. Наверное, это должно финансироваться, наверное, они нужны кому-то, а никто не хочет этим, ну, не хочет, не может, я не знаю причину, поэтому... Люда, а вам доводится працаваць, дапамагаць, там, ставіць голас, даваць некія прафесійныя парады маладым вакалістам. Каго б вось з тых людзей, з якімі вы апошнім часам працавалі, вы б маглі вылучыць? Ну, у меня есть девочка одна из Могилева, она еще ей 15 лет, вот я думаю, что эта девочка просто, ну, дай бог ей счастья, удачи, она мне очень нравится, а с тем... Знов Могилевские, Дорофеева, да, Толя Фанасьев. Это что, та самая студия «Радуга» тени? Нет, она... Я не знаю, где. Я так, ну, как бы сильно не интересовалась, потому что я, ну, с детьми редко занимаюсь. И тут уже ей 15 лет, и позвонили родители, услышали меня в интернете. Ткаченко, у нас прямой эфир был. Угу. И вот они захотели, чтобы я с ней позанималась. Она тоже выступала, пробовалась на Евровидении. Вот, ну, как-то так неудачно. Но девочка очень хорошая. Вот она мне близка по духу и по желанию, так сказать, научиться чему-то. Вот. А из наших молодых я не занималась с ним, но мне очень нравится Юзари, Юра Навроцкий. Он просто очень талантливый, но я думаю, что он и у нас как бы востребован. Вот. А так время покажет. Как-то голоса есть, а еще же надо, кроме голоса, ну, любить, например, ну, очень многим обладать, очень многими качествами. Самое главное, что не стремиться стать экранной звездой и фанерной звездой, а именно, что бокальное искусство у нас утратило, как бы, это неважно, оперное или эстрадное. Люда, я прошу пробачения, у нас уже зусим час у мене засталося. А пошнее питание. Рок-клуб ТНТ у Минску проводит семинары для музыков, час не чекая. Вы сгодны прийти туда и обменяться своим опытом, как вокалиста? Ну, в принципе. Все, тогда домовились. Тогда домовились. В принципе, да. Великий дякую. Я еще раз «Свобода джазу» веншую вас с днем народинов. До побачения. И дякую еще раз, что вы приняли удел в нашем сегодняшнем эфире. Спасибо. Всего доброго. Всего хорошо. Shook me, shook me, shook me, shook me, shook me, shook me. Гэта быў дуэт Бібі Кінга і Джона Лі Хукера ў песні Вілі Діксона «You Shook Me». І на гэтым «Свабода джаз» сёння з вамі развітваецца. Для вас працавалі Гонза Рамбоусек, Анатоль Бублікаў, Дмітрий Падбярэцкі. Пачуемся заўтра. Всяго добра.